إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار leo tutaanza babu mlango assalam babu mlango tuzungumzia assalam mlango huu ni mlango ambao wa kifikihi unazungumzia mambo ya biashara assalamu ni terminology ambayo ya kibiashara kama vile ambavyo katika kila eneo kuna terminology zake ukienda hospitali basi kuumwa kwako daktari katika cheti chako ile cheti chako anakuandikia maelezo ambayo ya kidaktari kwa hiyo katika masala ya kibiashara katika fikihi ya kibiashara kuna istilahati yani zile terminologies zinazotumika katika masala ya kibiashara na mojawapo ni hili assalam nini maana assalam assalam kama alivyofasiri ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh hii ya tanbih wal afham anasema wassalamu min babi ta'jil al-muthamman wa ta'jil ath-thaman mu maana assalamu ni mlango ambao unazungumzia ukisikia salamu maana yake ni ta'jil al-muthamman neno ta'jil ni kuahirisha postpone kuahirisha al-muthammanu kile kilichothaminiwa katika biashara kuna kitu bidhaa ambayo imeshathaminiwa na ikatiwa bei kwa kile bidhaa ile ambayo tayari ina thamani yake tunasema inaitwa al-muthammanu ni kitu ambacho kilichokuwa kimethaminiwa au kilichokadiriwa Kwa hiyo kitu hichi au bidhaa hii inakuwa ta'jil inaakhirishwa inakuwa postponed na wata'jilu thaman na kuharakisha au kuahisha athaman athaman ina maana sasa ni yale malipo ile payments ukiambiwa kwamba simu hii thamani yake 200,000 ala sabili mithali kwa mfano 200,000 kwa hiyo hii simu tunasema ni almuthammanu na hilo 200,000 ndio thamani sasa assalamu maana yake kwamba hichi kitu ambacho simu tumpiga mfano wa simu المثمن إكاخرشوا لكن ثمان يلو لكن بيلي إكاحركشوا كويو إكاليب ولكن بيلي lakini simu bado kukabidhiwa, bado kupewa huyu mwenye kulipa. Kwa ina maana ya kwamba malipo yamefanyika kabla ya kukabidhiwa kile kitu ambacho kilicholipiwa. Au katika lugha ya Kiingereza wanasema ni payment in advance. Walipa lakini huduma hujaipata. Kwa hiyo bidhaa ziko ambazo zalipwa, lakini kabla hapo inakuwa mtu hajapata bidhaa hiyo. Katika lugha ya Kiswahili wanasema vile vile ni malipo ya kabla. Malipo ya kabla. Au vile vile ukipenda wanasema ni kuuza kwa deni. Ibana muzaji achukua cash, lakini bidhaa hajamkabidhi. Kwa anaweza kumwambia bwana bidhaa yako nipe miezi miwili, mwaka mmoja, siku tatu nitakukabidhi bidhaa yako, lakini pesa ishapewa. Kwa hivyo ni payment in advance, lakini kile kitu ambacho alichokilipia hajakabidhiwa. Hii inaitwa as-salam. Kwa hiyo mlango huu utakuwa unazungumzia habari ya as-salam. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, wa hikmatuhu anna al-ba'i'a yantafi'u bithamani al-mu'ajjal lahu. Hikma yake ni hivi, muuzaji al-ba'i' huwa ana benefit na ile cash aliyopokea, ambayo ameipokea kwa kutanguliziwa pasipo na yeye kukabidhi bidhaa, anafaidika. Kufaidika huku ni kupi? Ala sabili mithali, mtu ana dharuri, ana hawaij mbali mbali, ana bidhaa, na akamwambia mnunuzi muhitaji, bwana nipe mimi 200,000, halafu bidhaa zako utakuja kupa labda baada ya mwaka, baada ya mwisho wa mwezi utakabidhi. Na matatizo nimebanwa hapa. Kwa hiyo mtu akatoa 200,000 akampa muuzaji wa bidhaa, lakini huyu alotoa pesa hajakabidhiwa kitu. Kwa hiyo muuzaji amenufaika kutatua matatizo yake mbalimbali pasipo na kukabidhi ile kitu. Walmushtari, na mnunuzi yantafi'a biziadati almuthammani, ama mnunuzi ananufaika na ile ziada ya kile kitu ambacho kilichokuwa kimethaminiwa chenye kuuzwa. Alladhi hasala lahu bisababi ta'jili qabdhihi, ambacho kitu hichi anakipata kutokana na kule kuahirishwa kukabidhiwa kwake. Kwa hiyo hii ni hikma, lakini swala hili lipo katika kisheria. Sasa katika mlango huu kuna hadithi moja katika nuskha yangu, sio katika nuskha zenu, kuna hadithi hii moja tu ambayo inazungumzia as-salam. An Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma amesema, qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasili au alifika Madina. Qadima, aliwasili, alifika rasulullah sallam al-Madina, Madina, na kufika kwake ni muhajiran, alihaji, alihama kutoka Makka kwenda Madina. Inawezekana mtu akafika sehemu, lakini pengine kufika kwake katika sehemu ile ni kwa ajili ya utalii, au kwa ajili ya ziara, au kwa ajili. Sasa mtume sala salam kadima al-Madina, alifika Madina mtume sala salam alikuwa ni muhajiran, amehama Makka amekuja Madina. Wakana dhalika fi sanati thalithata ashara min al-ba'th. Na ilikuwa kuhama huku ni katika mwaka wa 13 tangu kupewa utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Abdullah bin Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifika Madina, wa hum, hali ya kwamba wao, yani hum bi maana adh-dhamiru una yaudu ila ahlul Madina, wakazi wa Madina. Wahum ahlul Madina bimana kwamba hao watu wa Madina, yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanataini wath-thalatha, walikuwa wakikopeshana, yuslifuna wakikopeshana ath-thimari, mazao ambayo yanatokana katika shamba. Lakini mazao haya kwa mujibu wa Sheikh Sheikh Uthaymeen anasema wal muradu ni an-nahr, ni mitende. Kulikuwa kuna mazao mengi, lakini mazao ya mitende ndiyo ambayo walikuwa wakikopeshana. Yuslifuna fi thimari, walikuwa watu wa Madina wakikopeshana, fi thimari mitende, mashamba mitende, asana kwa muda wa mwaka, wasanataini na miaka miwili, wathalatha na vile vile mpata miaka mitatu, kopeshana. Yuslifuna fi thimari, walikuwa kikopeshana katika mitende, asanata wasanataini kwa muda wa mwaka mzima au miaka miwili, wa thalatha au vile vile wakikopeshana katika kipindi ambacho kilichokuwa ya miaka mitatu, miaka mitatu mzima kukopeshana. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia man aslafa, anayekopesha, man aslafa, yeyote anayekopesha, fi shay'in, katika kitu chochote, fi shay'in, chochote kile, basi falyuslif, na akopeshe, fi kailin ma'lumu ma'lumin, kwa kipimo maalum, fi kailin, kipimo ma'lumin ma'lum, wa wazni, na uzito ma'lumin ma'lum, ila ajalin ma'lumin, kwa muda ma'lum, ila ajalin ma'lumin, kwa muda ma'lum. Kilichotokea hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa amekataza, alikuwa akiboresha muamala huu wa kukopeshana. Kuboresha huko akawa mtume sallallahu alaihi wasallam amewaekea kwamba jamani, yeyote mwenye kukopesha akawa mtu ana mitende yake, akamkopesha mtu, kukopesha hapa kwa maana ya kwamba akaja mtu akapay in advance, akatoa malipo ya kabla. Kwa hiyo kuwe kuna muda kuwe kuna kipimo maalum. Akasema katika kailin maalum, anasema Sheikh Uthaymeen ay qadruhu, kwa maana ya kwamba kipimo chake, kama ni jende basi kuwe kuna kipimo maalum. Ka mfano akatoa Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, ka 30 sa'an, mfano ni pishi 30. Huu ni mfano. Na kwa maana hiyo isiyo tukiholela. Bana saa haina tatizo, mimi nakuamini wewe. Iwe ule mkopeshano wenyewe kaini maalum, katika ile hali ambayo ya kipimo kilichokuwa maalum, kama mfano vile pishi au kibaba au tusema gunia au vikapu au almuhim ni kailan maalum iwe katika hali ukupeshana ile huo kama alisema shekhi ni kwa kipimo maalum kwa maana kadru ka 30 sawa kwa kipimo kilichokuwa maalum mfano pishi 30 wa wasni maalum wasni hapa ya kusudiwa ni kipimo ambacho kina taallaq masala ya uzito maana wasni uzito akasema mfano Sheikh Uthaymeen katika sheria yake ka 30 raqlan kama mfano vile ratili 30 ratili 30 isiyo tu basi nimekukodisha nimpe 200,000 sasa unamkodisha kitu ambacho mbona hakina kipimo maalum uzito maalum neno ratlan kwa Kiswahili tunasema ni ratili zamani kipimo hichi kilikuwa kinatumika ukenda dukani unamwambia mwenye duka nataka mchele ratili 2 nipimie sukari ratili 1.5 baadaye kikaondolewa hiki na inatumika sasa kilo kwa hiyo kilo badala ya ratili kwa hiyo ukodishaji huu akasema Mtume صلى الله عليه وسلم uwe katika hali ambayo ima pajulikane kwamba hili shamba la mitende litakuwa katika hali ambayo tende zitakazovunwa ni kilo kadhaa au magunia kadhaa. Hii ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akaweka utaratibu mzuri, man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin, kwa kipimo maalumin wa wasni maalum, na vile vile kwa kipimo cha uzito ambao ulikuwa ni maalum, ila ajali maalum, kwa muda maalum. Muda maalum ya kusudiwa ni kwamba ghayat inafika muda basi bwana nakukodisha shamba langu nakukopesha sio kukodisha, yani kukodisha ni kitu kingine ambacho tushakielezea hichi. Na kukopesha shamba langu la mizabibu, la mitende, la mikarafuu, la mikorosho ila Ramadhan, mpaka mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sawa, nipe 2.5 million. Natoa 2.5 million. Ikifika Ramadhani basi inakuwa ile ajali maalum, muda maalum imeshamalizika muda na mkataba na makopeshano yanakuwa yanamalizika. Hii ndiyo ambayo ilikusudiwa katika katika hadithi hii. Miongoni mwa faida hadithi ziko nyingi, tutazitaja kama mbili tu. Faida ya kwanza, jawazu as-salam, kufaa kwa majambo hili linajuzu la kufanya nini, kukopeshana katika mfumo huo. Kwa nini? Li anna nabii sallam aqarra ahla almadina alayhi, bwana Mtume sallam aliwakubalia, hakuwakatalia watu wa Madina mfumo ule, bali alikuja tu akasema mwekeni utaratibu huu, kipimo maalum na kwa muda maalum. Kwa hiyo inaonesha kwamba jambo hili linajuzu, walima fihi min almaslahati litarfain, kwa sababu ndani yake katika muamala huu kuna maslaha katika pande zote mbili, albai'u walmushtari, muuzaji na vile vile mnunuzi, wote wanafaidika. Kwa hiyo maana ikawa bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akaruhusu, kwa sababu maslahi ya pande zote mbili, muuzaji anafaidika. Anafaidika nini? Anafaidika amepokea cash, akatatua matatizo yake. Na huyu muuzaji mnunuzi yeye anafaidika ni kwamba atakapokuwa amekuja akavuna yale mazao atauza katika hali ambayo pengine faida itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili katika hizo tunasema tutazitaja mbili tu, ni yukasu ala almakin walmauzun ma yumkinu amaluhu biladli wadhara fala bula min ilmi qadrihi wannau dhara ahal huwa bilmetr au dhiraa mathala. Mumana anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba papimwa, pakisiwa, yukas katika mambo mawili, ni suala la almauzun na almakil, yani kile kinachopimwa na kinachokadiriwa katika uzito na katika kipimo, almuhimu kiwe katika hali ambayo chahisabika au kwa namna nyingine, basi hakuna budi lazima ifahamike kiwango chake, ima ikiwa ni uzito au ikiwa ni kipimo. Akatoa mfano, inaweza pakafanywa kipimo cha kutumia dhiraa. Bwana, nakukopesha shamba langu kwa dhiraa hizi, ngoja tupime. Au ikatumika mita. Sasa tunatumia mita. Mita ngapi? Mita fulani, mita 40. Nakukopesha shamba langu milioni 2 kwa mita 40. Kwa hapa sasa hakuna tena swala kwamba tupime kila tuweze kupima kila zao au kila mmea utakuwa unatoa labda kilo ngapi. Pia vile vile anasema Sheikh Uthaymeen, tunaweza tukatumia, na mara nyingi katika lugha ya kisasa katika mambo ya kilimo patumika eka. Bane, na eka zangu 10 za mpunga na kukopesha, nipe milioni 5 kwa hizi eka 10. Kwa hivyo mtu anatoa cash milioni 5, apokea huyu mlimaji milioni 5, wewe sasa unachakarika na mpunga ule, unavuna na vitu vingine katika hali ambayo ndio hiyo, kwamba ile kaidun maalumun wa wazn maalumun, kipimo maalum na katika uzito maalum. Hizi ni baadhi ya fawaidi azozielezea ya shekhe. An Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qal, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma amesema, kadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliwasili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Madina, katika mji wa Madina, wahum hali ya kwamba wao watu wa Madina wakazi hao, yuslifuna bithimari, wakikopeshana athimari, yani mazao. Mazao haya ni mitende, asana kwa muda mwaka, wasanataini miaka 2, wathalatha miaka 3. Faqal, akasema Mtume sallam, man aslafa fi shay'in, yeyote anayekopesha katika jambo lolote chochote, falyuslif, basi na akopeshe, fi kaidin maalumin, kwa kipimo maalum, wa waznin maalum, na kiwango cha uzito maalum, ila ajalin maalumin, kwa muda maalum. Nafikiri hii ni hadithi kama nilivyosema, ni moja tu katika mlango huu. Naona katika nusu kazeni utakuwa hivyo hivyo, ni hadithi moja tu.